جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا، تیرا جلوہ یار ادھر جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا، تیرا حسرتِ آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، حسرتِ آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اے مدینے ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ، کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، خارِ صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خارِ صحرا میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، کس کے دامن میں چھپے، کس کے قدم پر لوٹے، کس کے دامن کس کے قدم پر لوٹے، تیرا سج جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا، سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. اب حسن حسن مقبت خواجہ اجمیر سنا تبا پر جوش ہے رکتا نہیں خاما جوش ہے رکتا نہیں خاماں.